У пасланні да калосянаў апостол Павел нагадвае вернікам, што яны павінны адносіцца да іншых паблажліва, што значыць, трэба ставіцца да іх з міласэрнасцю, з пяшчотаю і найлепшымі пажаданнямі ім дабра. З аднаго боку, мы такую параду прымаем як нармальнае духоўнае настаўленне, і з ім мы саджаемся. Калі з другога, прызнаём, што паслядоўна праяўляць такую рысу характару не заўсёды так лёгка і ўвогуле ў большасці выпадкаў плаўна не выконваецца. Нават ад тых, хто пакаяўся ды ўверваў у Збавіцеля Ісуса Хрыста і сумленна стараецца выконваць Божую волю, прыходзяць тыя моманты, калі даволі цяжка з неабходнай ласкавасцю яны ставяцца да іншых, якія іх засмучаюць або крыўдзяць. Недаўна я чуў пра адну сітуацыю ў сям'і вернікаў, згоднасць якой у адных бацькоў з двума сынамі справы паміж нявесткамі не ладзяцца. Відаць, кожны раз, калі іхнія сем'і сыходзяцца, узнікае паміж нявесткамі разыходжанне ў поглядах, што і канчаецца спрэчкай. А калі б нехта запытаўся ў іх, ці яна хрысціянка, кожная адказвала б сапраўды так. Такія здарэнні сведчаць, што нават сярод веруючых узнікаюць нелады, і яны, як усе, хоць у некай меры, перажываюць напружанасць. Пры ўсім гэтым мы чытаем словы апостла Паўла, што вернікі павінны рабіць усё магчымае, каб у адносінах з іншымі падтрымліваць спакойны дух і лагоднасць. «Апранецеся, як выбранцы Божыя, святыя і ўлюбёнцы, — піша ён, — у міласарнасць, дабродь, мудрую пакору, лагоднасць, доўгую цярплівасць, паблажаючы адно аднаму і даруючы ўзаемна. Калі хто на каго мае крыўду, дык як Хрыстос дараваў вам, так і вы». Дык вось, калі паміж вернікамі паўстаюць нязгоды, што ім рабіць, каб дараваць адно аднаму і працягваць прыязныя адносіны паміж сабою? Перш за ўсё, кожнаму з нас трэба час ад часу пытацца ў сябе. А ці ёсць сярод маіх знаёмых нехта, з кім цяжка мне жывецца? Калі так, што я зрабіў або зрабіла, каб выклікаць негатыўную рэакцыю ад іншай асобы або павялічыць паміж намі пачуццё раздражнённасці? Ставіць такія пытанні нам увогуле даволі цяжка, бо замест таго, каб абвінавачваць самога сябе ў нязгодах і спрэчках з іншымі, мы хутчэй за ўсё думаем пра грахі, учыненыя тымі, з кім мы не ў згодзе. Ці ж не так? Ісус Хрыстос аднойчы каментаваў адносна такой сітуацыі. Ён гаварыў пра чалавека, які хацеў пакінуць дар свой у ахвярніка. Ну, напэўна, так рабілі ў ягоныя дні. І ўспомніў, што нейкая асоба мае нешта супроць яго. Збавіцель цвердзіць, што такому, перш за ўсё, трэба пакінуць свой дар перад ахвярнікам, пайсці да той асобы, з якою паспрачаўся, ды прымірыцца з ёю, і толькі тады вярнуцца да ахвярніка і перадаць дар. Чаму так? Бо Бог хоча, каб мы рабілі ўсё магчымае са свайго боку, каб аднавіць і падтрымліваць нармальную адносіны з іншымі, і тады толькі вярнуцца да ахвярніка, ды перадаць Богу свае дары. Ясна, што гэта лягчэй патрабаваць, чым выконваць, але да таго кліча нас Збавіцель. А ці можа вернік дараваць і іншай асобе, якая пакрыўдзіла яго? Біблія адказвае: можа. З якой прычыны? З той жа, што Бог верніку дараваў грахі, таму ён павінен дараваць іншым іхнія грахі, нават крыўдзіцелям. Каб мець і карыстацца такой здольнасцю, вернік мусіць заставацца ў блізкай лучнасці з Ісусам Хрыстом, што выконваецца пастаянным чытаннем ягонага слова і малітваю. Калі хто перастае чытаць Слово Божае і маліцца, ён надта хутка забываецца, кім ён ёсць у Ісусе Хрысце, і да чаго ён кліча нас, што і ўплывае на нашы адносіны з добрымі і нядобрымі людзьмі. Памятаем аб вучэнні Біблії, што кожны чалавек мусіць навярнуцца да Хрыста, стаць ягоным дзіцём і гэтакім чынам атрымаць неабходную Божую сілу на паспяховае хрысціянскае жыццё. Без Бога чалавек не мае і не можа карыстацца Гасподняй сілай, з дапамогай якой ён здольны дараваць іншым іхнія слабасці і грахі і заставацца лагодным да крыўдзіцеляў. Паўтараем. Калі хто ўпершыню прыходзіць да Бога, каецца ў сваіх грахах, веруе і прымае Хрыста сваім збавіцелем і Господам, Бог на самай справе даруе яму грахі, ачышчае і напаўняе яго новай духоўнай сілай, каб жыць паводле Гасподняй волі. У пасланні да рымлянаў апостол Павел прыгадвае, што калі мы навярнуліся да Хрыста ды прынялі вадзяное хрышчэнне, мы памерлі для грэху і воскрэшлі да новага жыцця, што кантралюецца Духам Святым. Ён піша: «Неўжо не ведаеце, што ўсе мы, хрышчаныя ў Ісуса Хрыста, ў смерць ягоную хрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстос воскрэс мёртвых славаю Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці». Тым з нас, хто навярнуўся да Хрыста, ўсё гэта прыгадвае, што мы атрымалі дар Духа Святога, які цяпер павінен займаць першае месца ў нашай душы. І калі мы дазваляем і адкрываем яму дарогу, ён намі кіруе. Той, хто выйшаў на шлях Гасподняй праведнасці, цяпер змагаецца з грэшнымі цягамі і ў тым ліку з патрэбай заставацца лагодным да іншых, якія нават, магчыма, і яго пакрыўдзілі. Апостол кажа, што мы фактычна ўдзельнічаем у духоўнай барацьбе, паводле якой мы ў душы змагаемся паміж двума прынцыпамі: або ставіцца да іншых згодна са сваімі эгаістычнымі жаданнямі, або згодна з Божай воляй, якая заклікае нас да мякасці і лагоднасці, што значыць, трэба ставіцца да іншых спакойна, са спагадлівасцю і лагоднасцю. Вернік, які дазваляе Духу Святому ім кіраваць, сапраўды саступае жаданням сваёй старой натуры і тым глыбей апранаецца ў новую Богам дадзеную натуру. І чым больш мы молімся Духу Святому і просім яго на ўдзел і дапамогу ў нашых стасунках з іншымі людзьмі, тым болей ён уплывае на нашыя разважанні і паводзіны. Апостол Павел на вопыце спазнаваў кіруючую сілу Духу Святога і з пэўнасці мог радзіць сваім чытачам: «Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вусна вашых, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры, каб яно давала мілату слухачам. Будзьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Хрысце дарваў вам». Паважаны слухач, можа, ты якраз гэтымі днямі перажываеш або мучышся з прычыны нейкіх неладоў з іншай асобай або асобамі. Што рабіць, каб паправіць сітуацыю? Бог усё бачыць, і ён разумее твой боль. Раджу звярнуцца да яго з просьбай ягонай дапамогі і кіравання ў дадзенай сітуацыі. Можа, нехта ў сям'і непакоіць цябе, альбо ставіцца да цябе не так. Часамі суседзямі справы не ладзяцца, і, будучы з імі, мы адчуваем яўную напружанасць. Часта супрацоўнікамі мы спрачаемся і не ведаем, як знайсці з імі супольную мову. Такія сітуацыі з'яўляюцца ў нашым жыцці, і мы, веруючы ў Ісуса Хрыста, павінны праяўляць характар і дух Хрыстовы. Можа, ты прызнаеш, што ты сам або сама не звяртаешся да іншай асобы так, як трэба было б. Дык вось звяртаемся да галоўнага пытання. Што рабіць, калі канфліктуем з іншымі? Перш за ўсё, трэба маліцца. Вернік сваімі малітвамі можа і павінен прыносіць людзей, з якімі цяжка жывецца, да Господа Бога. Прасіў Бога поўнага разумення, у чым заключаецца галоўная прычына канфлікту, і як найлепей вырашаць яго. Можаш таксама падзяліцца сваімі клопатамі і цяжкасцямі з іншымі вернымі, з субратамі і сёстрамі па веры, каб яны сваімі малітвамі далучыліся да тваіх і разам з табою прасілі Гасподняе ўдзелу ў дадзенай сітуацыі. І калі трэба сустрэцца з тою асобаю, якая цябе раздражняе, загадзя папрасіў Господа яго найвышэйшай мудрасці ў выказванні сваіх думак. Ува ўсім гэтым шукай і слухайся Господняй волі замест асабістых эгаістычных жаданняў. У пасланні да Эфесянаў мы заўважаем словы апостола гэтакія: «Следуйце Богу, як дзеці любасныя, і жывеце ў любові, як і Христос палюбіў нас і даў сябе за нас у прынашэнні і ахвяру Богу. Вы былі колісь цемра, а цяпер святло ў Господзе. Дык паводзьцеся, як дзеці святла, бо плод духа ва ўсякай даброці, праведнасці, ісціне. Дык глядзеце, паводзьце сябе асцярожна, не як неразумныя, а як мудрыя, цэнячы дорага час, бо дні ліхія». Хай дапаможа нам у гэтым Господ Бог праз Духа Святога.